adı Feride. Yandım aman esmer yârimle, aman da Feride. Türkmen'de kızı katarlamış, mayayına yandım aman esmer yârimle, aman da mayayına. Ninnina ninnina ninnina aynam, aman da aman Feride'yim. Ninnina ninnina ninnina aynam, aman da aman Feride'yim. Ayda esmer yavrimde, aman da Tuncur. Sevip sevip ayrılması güç olur ne yan. Esmer yârimde, aman da güç olur. Ninnina ninnina ninnina ninnay ninnaynan, aman da aman Feride'yim. Ninnina ninnina ninnina ninnaynan, aman da aman Feride'yim.